fie despre noi. Poți fugi pe post, ascunde să nu uiți să vină apoi. Tu nu știi ce ai în tine, ce putere poți să-mi dai. Lângă tine simt iubire, azi e iad și mâine-i rău. Fugi de viață, fugi de moarte, de iubire nu fugi. Crede în tine, crede în mine, crede în noi și vine a fi. Lasă-te purtat de toate, mai frumos nu poate fi. Poți să-ți asculti cum mă te când ești tu în frea.